parte da governança. Falou a Astagfirullah, Astagfirullah. Só para que? Só para que Astagfirullah, Astagfirullah, ele veio. Falou Astagfirullah, Rabi, mas ele lá, ele lá, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, o Rahim, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أداة لجلب جمال الظاهر والباطن. موجود تواجدنا خمّن مويتك نبكي ما نسنس كبير أكيد نخمّن سوق ديلك نقول تريد بوضع وانسان سوق ديلك أنا مبوك ما نفتك صلاة على النبي في الكوين سوق ديلك قال لكو يكتير في الفير ay ko taxaw bëgg la joxe nga wax ak mom musiba dal la da ngay dalay tardel bu len tontoti xam len ni sen te sen alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi wa khulafaihi al kiram al muhtadin muy batu allah allah allah so pare sangu nga bass yitt yi mon ci yow yep bayyi nga ko bayyi nga jew bayyi nga fel bayyi nga rambay bayyi nga reuy bayyi nga nakari dara bayyi nga dawa gett bayyi nga dawa ta bayyi nga do sa jaba bayyi nga kepp sa yido en nga bayyi nga bayyi nga bayyi nga bayyi nga ko ko sa ci bet bi ko lo mo ko la na choy nga ko gel ci bayyi nga bayyi nga bayyi nga sumbe ko nga fa ko jele ci alquran ak sunna serign bi wax nako sank ci bir waxtanam ko beustu diko jang ko koy jang kenn du ma mala kem ci xale xati ko koy jang fu way ma na ñewé ak waxam da xam lan ko war ma del mom mo wax ni ci ay jëj sa bok insha allah ko xëri dara kar bu def sen teza wa aslu alladhi asfa shaytan radiyallahu anhu tariqatu alayhi هو المحافظة على الشر والشريك علما وعملا وترك المحرمات كلها شيخ محمد الحافظ المصري لنا فند من ولا تسال من خمن كذا طريق سيدنا الشيخ قبل مودي طريق بنيول تبي وود الشريعة بل غي من الجاب طريقا ورث لغي تخي بس الشريعة ورث الإسلامي وأهل السنة النبوية الطاهرة وأهل الاتباع الكامل للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kenn dolu leena tek sen tank ci dem di ko sunna kenn dolu leena def di ko tare jëlël ba Cheikh Al-Hadj Malik radiyallahu anhu ngeen jàng kitaabu Bukhari kitaabu Bukhari yi bépp kuy taalibe Cheikh añu dikk Cheikh Al-Hadj Malik war nga ko jàng nga xam lan la mam Cheikh Al-Hadj Malik liggéey ci nit nga xam nan la défendre sharia nga xam nan la défendre sunna te booba sunna du mu ranke la dem nañu bañ xoj ko jël ay paaka di ko rendi ndax koo rey mam Cheikh Al-Hadj Malik taxaw ne insha allah suma jëmm du ko fekke sama xam-xam du ko fekke sama wilaay du ko fekke sama barke du ko fekke sama alal du ko fekke muy téere bu day waar bu yéene boo xam ne mboolem mumaresaaj mboolem paratique yi nga xam ne ñiñ koy def te bokkul ci diine li nga xamante ne bi ñi contre tasawuf ci la ñuy jaar ba bëggatal ci kaw tasawuf lépp mam Cheikh Al-Hadj Malik jël ko def ko ci téere bi génnee ko benn par benn point par point leeral ko ba nga xam ne ku gën a mën soo ko jàngee dana gisee ko moo tax Cheikh Mouhamadou Hadid ne ñi nga xam ne bii ñoo bokk ci tariqa bi di ay lënk di ay mukaddam di ay kolofaaw koo def ci moom dana fekk ne ku teg tànkam ci sharia la ku teg tànkam ci sunna la te nag yokkul boo xam naa leen ko sànq bari na ko jàng lool ba noppi kàccoor lool la te ci jàng moo gën a mën a kàccoor bi moo tax yonent bi nee na war naa ngi dem maa ngi bàyyi ñaar laa bàyyi sama ginnaaw ñoom laa gën a ragal ci sama xel jaahilun mutadassikun wa aalimun mutahassik hada yudilu naasa bi tahabbuki wa hada yudilu naasa bi tabassuki ñaari nit ci sama ginnaaw koo xam ne ci xamul dara jàngul ba noppi fu mu toll man ci jàkk jàngul xamul dara ba noppi fu mu toll min ci daay bi ëpp laa ni ñëpp gën a bëgg njiit ñëpp te kenn mënul fexe ba mu toog jàng benn masala wala mu dem ci daay bi jàng benn aay alquran yéen si bi ne la kooku day dem ba nga xam ne mii bu mu jàkk ji day tax ñu yaakaar ne fa tabarakallah lu mu def rek noonu te fekk na la muy def xamu ci daal nee na ci des sama jàng ba ne am soo waxe ñu lee foofu jeexal na tëri kan kóore nee na kooku ak cay caayam ci la muy def dañ naan borom xam-xam la lu mu def loolu la fekk ma ngay tas adduna moom itam moo tax Cheikh Mouhamadou Hadid nee na attariqatu tijaniya tariqatun min turuqi lhuda almusayyarati ala alkitabi waalsunna والبعد عن البدع الدقيقة في الإسلام وخلاصتها الإيمان بالله وملائكته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع إقامة الحجة لله على الخلق والقيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات والتقرب إلى الله تعالى بنوافل الخير بقدر الاستطاعة والتخلق بالأخلاق الكريمة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن والمحافظة على الطهارة الظاهرة والباطنة طهارة البدن والقلب ومن انتسب إلى هذه الطريقة وخالف ذلك فليس منها في شيء هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحمد لله رب العالمين كامل ومليك بسم الله الرحمن الرحيم يلا مينا نؤكد الحمد لله رب العالمين ليك لنا رك مودس جفل رك مودس waaye lu ñu waroon a dégg fa tabaraka allahu ahsanul xaliqin suñu rakk bi leeral na ko léegi nag naan kii baa ngi ci sa camp nu mu tuddati bal baa ngi ci sa yaay seet noo dóore pour marqué taxaw di la dóore nag naan nopp nu mu wax na ko léegi dañu wax ni lu nekk nit mën na la ko defal ba mu def tibb sex boo demee ba ñàkk loxo sax mën nañ la tibb sexal la waaye nag sàq meeg warax yaa koy defal sa bopp kon dégg nañu li tariqa bi laaj buñ fi nekk nag di xuloo mbaa ñuy coow nañ def rek dem liggéey loolu rek moo am solo ku nekk mën nga ko abu mbubbu abal ma sa mbubbu masal abal ma sa oto abal ma sa kurus abal ma sa nangam waaye abal ma sa ruu abal ma sa ruu kenn du ko def mooy al imaanu laa yuaar wala yustaar gëm yàlla kenn du ko abdu kenn du ko able kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp te al imaanu xuryaan dañuy wax ni gëm yàlla dafa rafle ñu ne luy mbubbam ñu ne at taqwa ragal yàlla ñu ne luy takkaayam ñu ne al xayaau moo di kersa waaye nañ seet kersa ndax mu ngi ci réew mi léegi wala déet seet leen rek ñun ñëpp kenn ku nekk delluwaatal nga xool ndax kersa mu ngi ci réew mi wala déet. Amatul seet ko ci kaw ba ci suuf, ci journal yi, ci sëriñ si, ci bindukat yi, koo ci gis léegi amatul kersa. Suñu lépp a ngi ci biti, ñëpp lépp a ngi ci biti, amatul dara dara loo xam ne dañ koy tuddee kersa ci ñun. Dem na sax ba ci wax sa xalaat. Allah anu waaw lu ñu war a wax tey lay sëgg wax sa xalaat. Yow xalaatuloo ci la ñu war a wax ak lu war a am. Allo waaw tey bu ngeen di waxtaan mi ngeen wax ci sama xalaat. Yii mooy yàq réew mi. Te dañu wax ni al imaanu dafa am al zaati al istidlali al taqlidi. Ñun na ci taqlidi yi la ñuy dee. Sama baay jullit la, sama day jullit la, kon jullit la. Waaye doo fexe xam loo nekkee jullit du tax nga nekk jullit bokk yi. Waxtaan bi mu wax bari la bu fi nekkee di ko jéem a te leer na it amuñu lu ci war a tas ci dëgg-dëgg. Xanaa julli gi julli nag moom la kenn deful, kenn defu ko. Fuñ doon jullee léegi moo tax julli wuñu jàkk kenn si julli. Alaaj leen ma wax leen ndax jàkk da leen si julli. Jàkk ku ci julli gi sa bopp, ku ci julli gi sa morom, te laajuñu kenn gis fi kenn ku dul yàlla. Jàkka laajuñu kenn gis fi kenn ku dul yàlla. Waxtu wóore julli yëg ni sa morom nga ci sa wet nangam la def xabdu na wala xabduwul, sadd na wala saddwul, nii la julli wala julli. Kon xoolatuloo yàlla keneen nga gis. Kon boo ne allahu akbar xarajta min addunia yaa nga ci alaxira di julli. Di wax ak kan? Di wax ak yàlla. Ndax yaa ngi bokk des sa ci délégation di nga xam ne départ nañu fii dem ci yàlla nga ne iyaaka iyaaka iyaaka naabudu. Yaa ngi ci délégation di wax ak yàlla, yaa ngi waxanteeg yàlla direct. Moo tax dañuy wax ni boo dee julli génn nga ci àdduna yaa ngi janoo ak yàlla. Xoolal yaa ngi julli fii waaye sa bët dafa war a tegu ca maqaam Ibrahima ak Kaaba ga. Yàlla nekk ci sa xol sa cër yi waaye di julli. Yii ci biir julli lii ak di julli di féey la yii ni ñareet rek wala mel ni ñu ne dañu ubbi tànk yi. Tànk yi lu tax ñu di ko ubbi? Dañu bañ sa laal sa awra laal ak sa tànk yi. Waaye ni ko ñareet ni rek ni jàdd nag xulli bëti. Yii du julli bokk yi. Julli dafa am sens, julli dafa am sens. Boo ko dee def yaa ngi si julli. Waaye di julli daal di taxaw rek allahu akbar daal di waa boo deru koo nooy def fii ñoo taxawee ni boo deru koo nooy def bu kool doo dem sa ndigg yaxu ndigg moo daan jàdd. Dañ ne la ubbil sa tànk nii rek waaye waxuñu rek nga ne ko ngalañ. Yii di julli xew nañu toppandoo ba kenn xamatul looy def. Xoolal réew mi li ko yàq. Ban mazhab lañ daan jàngee? Léegi ban mazhab la ñuy topp? Ban qiraa lañ daan jàngee? Ban léegi yooyu yëpp dégaasé nañ ko ba ci suñu sëriñ sax bu fekkoon ne amante nañoo ko wëllëre man ci tijaani laay njëkk a dal. Tijaani ban qiraa la ñuy jàng léegi? Sayidna Cheikh Barha ban riwaaya la daan jàng? Kon lu jëw rek bees ñu ne ay wa waaw adduna dafay dox. Bañ naan modernisme riwayatu warsh riwayatu ahlil janna mooy riwayatu warsh qiraatu ahlil janna mooy riwayatu warsh. Dangay dem ba réew bañ naan léegi dañuy moderniser diine. Diine kan moo ko wàcce ba di ko moderniser? Yaa ko wàcce looy moderniser ci diine? Dégguloo ko. Bu ko defee lii mooy yàq Sénégal lu bees tey ay wa ba ci sax ñun ci wasifa xamoo kuy wax laa ilaha illallah amul. Suñu wasifa bi wax kenn ci wax laa ilaha laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah lay fa looy sote looy sote. Te xoolal baatu laa ilaha baatu yàlla dënn kenn mënu ko tudd. Baatu yàlla tudd ko tuddul araf bi tax ñuy wax yàlla dëgg-dëgg ci laa ilaha laa ilaha tudd ko ha fu ban ci la ko laal en rek la hawaii la amoo ci dara. Hu wa la hu sa benn cër du laal cër, sa benn cër du laal turu yàlla dëgg dëgg. Asma nasi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Looy saqal lii looy saqal. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نذرات بذاكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى يميق ميق يميق دني نخل رك دني نخل وكذا في ييق نك نبايك وخل بباخ باخ يلا يلا بوالي دفال توفيق يوم بنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا دوسون غيس نا بو غيسه كي تودو تور يالا نياق دافا دافا نويول اير بي دافا ديس سي بيرم موتاخ غاي جاوا سون سي بودي تودو هايلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله جنول نغال دافاي جن لا إله mu génn du tàngal sa dënn te doo ñàq waaw waaye nag bu ko defee waaw mu àgg lii nañu def may tëje sama prob sama kii rek mooy ñaar kiñaan ak jëw mbokk yi kan mooy jëw ah kii déglu mooy jëw bu dul woon a kii déglu kenn du jëw xanaa nit doxul di mbel mbel ci mbedd mi dem rek kii déglu mooy jëw wala taqfu ma laysa laka bihi inna am na lu xew waqad nuzila alaykum fi lkitabi an ida fala taq noonu xata yaxudu waaw mu dem fële wa ida raayta alladina yaxuduna fi ataadu wa imma yunsiyannaka alcheytaanu fala taqaud bada dicra kon ki toog di déglu mooy jëw te yenn mag ñi nee nañu jëw dégg ko day firi njàpp day taj njàpp dégg jëw yenn benn kutubul xaw mi boo ci demee dañuy wax ni dégg jëw day firi njàpp am na ñoo xam ne bu ñu jëwee dañuy yeesaliwaat seen ngëb ci seen diggante ak seen borom man damay wax ni kiñaan maxtaar man kiñaan dañ ko xaraamal waaye man araamalu ma ko ndax kiñaan ki ko def dana jeex tàkk ba toll ni i te kamu iñaane du ko yëkk dangay xëy di ngecc ci di ngecc ci di ngecc ci di ngecc ci rek waaw ñu naan kii fekk na dootoo nelaw ndax ki ngay iñaane bis bu nekk yëgu la mu ngi sol la mu daan sol nga defa ni lu bees la da koo sàcc moom day nangam moom day nga di ko xool rek xam nga iñaane xeexuloo ko yàlla nga ni mérite yàlla xamul fu muy def ay mbiram yii nag moo yàq nit ñi yàlla ñu yàlla boole jàppale ak dañ kumpa ak dañ kumpa yii yëpp moo ñu jàpp waaw topp nit ñi di gëstu seen awra di def li tey ku jàpp tariqa bi doo mel nii ku jàpp tariqa bi doo mel nii ku jàpp tariqa bi doo mel ba ci julli sax yaa ngi toog di déglu ñuy julli yonent bi nee na bu ëllëgee atadruna man il muflis al muflisun fii naa man laa dirhama lahu yii yëpp bu ñu ko toppee dafay guddi mbokk yi te dégg nañu waxtaan ba pare yàlla ñu yàlla boole jàppale ginnaaw loolu bal ma rek sëriñ damay wax rek ci li sëriñ wax ci dañ kumpa ak bañ a weer sa mbokk julit ni mu amee solo 1968 booba góor gi mi ngi door a defar ay numaat yi ñu jógee ci daara ji man ak lenn ci njaboot gi dañ daan def buñ jàngee ba àllarba góor gi ni nañu ñëw ay numaat yi ñu fekk ko foofu ñuy seet sunu àlluwa fan la tegu fan la toll boobu mi ngi nekk ci néegu ñax bi fa njëkkoon a nekk mi ngi toog mag ñëpp a ngi ko wër fa tabaraqallah booba kër gi rafetagul ay mag mu ne ma maxtaar déglul xale yi ñu tari ñu xaw a dandu leen tuuti am ku tari am keneen ku tari am keneen ku tari am koo xam ne bu muy tari keroog du ma ko fàtte mukk mi ngi tari suurat al kahf alhamdulilahi alladi ansala ala abdihi alkitab yàlla dogal na mokkalul mu ubbi téeréem teg ko ci wetam di tari di ko xool ma xool ko mu xool ma xool téere bi ma bëgg koo wax ne ko yaa ngi sàcc di xool mokkaloo ndekki sam papa Cheikh Alhaj Malick Kébé mi ngi may bàyyi xel di ko bàyyi xel bima demé bay wax rek mu katam ma noppi ba bay biñu génné ba xalé bi tari bañ noppi ba dem munima gisnalé xalé bi don def lo narom maneko dama ko narono wax ne ko mokolo munima nga wéer sa nawlé ci biir ay mbokk munima lolou nit ku bax duko def julit duko def djoum la bayiko ba mu génn nga tek ko ci yoon dana ko li nga def ku bax duko def so mokolo waxal ni mokoluma waye bu trahir limu narono def baxul mais yow li nga narono def limu don def baxul mais li nga narono def mo gëna yees julit da fay sutural mbokam ta bobu ay xalé yu tuti te modi essence du fay safara waaw nit da fay sutural mbokam yi nak mo ñu japp bu baaxa baax man tam maxtatu dina fi sangara mbokk yi sangara aram na han bu len wax ni sangara aram na way fu mu aramé han waaw wal ansabu fajtani bu mu la wax al ijtinabu moy lan han al ijtinabu moy lan ijtinab ak batu tafrim dafa wuté serigne baye nga ci tantu ba bo demé moytul mako koku téré nañ ko tantu ba waye fi ak serigne baye nga ci tantu ba bu fa dugg ñaar la serigne baye nga ci tantu ba bo demé moytul ma serigne baye waye fi ak serigne baye nga ci tantu ba bu fa sa tank téggu ko julit war te gis sangara bu muy aram ci mom wurtu mo gis ba muy aram ci mom ndax lo gis rek mu yobale musiba lo gis rek mu yobale musiba batu ijitinab dafa xawa dis bu ko defé nak bokk yi ñu gëreum xar yi gëreum waaga yi ni rek la di teggu ci yoon di jëm ba yalla amma talen bopam yalla len ci yalla saxal amma titit njabot gi comme niko maktar waxe di naxante di jangale diini di tok ci jakka ji jakka école la won jakka école la won pour bo xam dañ ci yémit ni di ci ubbé waye jakkay yépp légui dañ koy tej masala dootu fi def tak sey sax dem nañu ba dootu ñu ko défé ci biir jakkay ngir suñu ñak téggine buñu amon téggine ci biir jakkay la ndax yérénti bi dafa wax ni waj'aluha fil masjid wa dufa nañ ko défé ci biir jakkay waye ñun légui respecté wuñu yalla ba tax na ci biti lañ koy génné diko fi def wa dafa yi yépp daf ñu gandal koor ci yu bari yalla ñu yalla bo la jappalé li ñu bindoon bari na maktaha tabarakallah waxtaan na waxtaan bu leer ba ci amna lum fi wax ci yonent bi ñu sur ci biir jakk batay nit ñang koy laye te xamuñu lu tax benn bis dañu joggé vacances Maroc ñu tiwawal am benn way bu joggé Makka ñew di gané ci Serigne Abdou ñu ma tek tankam ci jangal jangal sen diine kon mbokk yi ngeen xamne diine julit bi manul mat mukk ludul nga xamne ñetti ciiri yi dafa am la budde minal im ak mustafa tierno ak parti bu sant habib ñu dem dugg ben maktab ben librairie di xol téré yi ben way bayyi dama ñew mu ma téré bi nak ma ubbi téré bi di xol ndexé goor gi dafa joggé fi ray dem bind téré dal la ci keu Serigne Abdou dal ci dal may xol di xol wasiat ni may fo dekk maniko senegal mu ne mu fan ci senegal maniko fi waji bind di dal ci kaw ki nono ki mu don ci yow maniko sama serigne la maniko waye dafa am lu ko dal bind kat la te famu dal ba dal ci kaw ki mu dal lajul te borom bind kat bu nek dafay am marge dafay am fu muy delu pour difa jele lamuy bind pour diko xol te mom lajul dafa ñew rek ni haram te bané ko ñun ñu ñoo wax dara ndax yaronte bi ñu ko sul ci bi jakk ji bu ne dedet yaronte bi sul ñu ko ci jakk yi lañ doon yaatal ba digal ci mané ko kul ñu ñun lolu dal ñu seen haaj man leen ki ngeen di wax ni nekkul woon ci biir jakk ji ci biti la nekkon dem na bal jakk ji xat na ñu diko yaatal dugal ko ci biir mu ne yaronte bi non la mané ko kon nak borom xam xam balay bind da fay laaj aw téré bi bu ngeen ko jaayé yi da ngeen di yàq delu kii waaye kii du borom xam-xam bu ko defee nag foofu itam ba tey nit ñaa ngi ku dugg ñaan ziyara ci bir jakka yek rew di jakka ji lañ doon yaatal jakka ji lañ doon yaatal motax ñu tugal cheikh al-hadji malik ci bir waye du nekk won ci bir jakka ji mu won ci kanama jakka ji xata ya tax mu dugg fa kanu bay na fa fofu nga sul fofu la daan defé xalwaam bu deg beccel wala nekk bi jang